राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 22 दिसंबर 1999 साया लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। नारायण। बहुत दुख के साथ लिखा है कि हमारे पति शराब पीते हैं, ब्राह्मण जाति में है, पूजा करते हैं परंतु शराब पीते हैं। हम लोग बहुत दुखी हैं। ऐसी स्थिति में पत्नी का क्या कर्तव्य है ये बताइए ताकि हम लोग कल्याण कर सके। देखो भाई, आजकल वो बात नहीं है। राष्ट्रमंदिर भया है उसमें पति के लिए आपात की देगा, आपात की दूसरे दोस्तों वृद्ध लोग जो भी ठीक में लिखा है अपात की होना चाहिए, पात के नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्र में यद पापम ब्रह्महत्या, जो ब्रह्महत्या के पाप है उस समय में 4 पाप लिखे हैं। 5 से 5 पापा भागवत महात्म 5 पाप आते हैं। तो ब्रह्महत्या, 1 सोना रत्नों की चोरी और 1 गुरुपति गंवाना और 1 सुरापान। तो सुरापान को महापात्र बताया है। और 4 तो ये है, 5वां बताया है इनका संग करने 3 वर्ष। तो जो मैं कर रहे पर भी उसको वही होगा संग। 5 उग्र पाप बताए हैं। तो उग्र पाप के त्याग का दोष नहीं बताया है। मैं ये नहीं कहता हूँ उसे त्याग कर दो, वे जहां तक बने वो छोड़े फिर भी तुम सेवा करो। मेरा तो ये करना है, शास्त्र के ऊपर करना है छोड़ दो। पर आजकल मैं ये कहता नहीं कहता। क्यों नहीं कहता कि स्वयं भी सर्वथा निर्दोष नहीं है। हम सर्वथा निर्दोष न होते हुए दोषी का त्याग करें वो उचित नहीं है। जहां तक समझाओ प्रेम से समझाओ। परम बात ये है ऐसे व्यसन वाले व्यसन बात जावे राजिया व्यसन छोड़ नहीं सकता। तो भाई से हो मारपीट करते हैं, मारपीट मर्या पी करके स्त्री को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, कर्म बोलते हैं, सब गजा होती है। जहां तक मैंने सेवा करो, जो सातवीं बात आती है कि त्याग कर दो। गुरु रवलिप्त विषय गुरु के विषय में आया है, ऐसे पति के विषय में नहीं है। परंतु आजकल ये बात मैं कहता नहीं हूं। क्यों नहीं कहता हूं? कहते स्वयं सर्वा निर्दोष है ये मैं मानता नहीं हूं। उनका भी दोष है तो तुम्हारा भी दोष है। जहां तक बढ़े सहो अच्छी बात करो। जो कम से कम उनसे कहो कि हमारे साथ संबंध मत रखो, घर में रहो पर संबंध मत रखो। अंत में फिर किसी तरह नहीं माने तो फिर क्या किया जाए? फिर परवश होकर के छोड़ना पड़ता है। जहां तक बने छोड़ो मत समझाओ, पर छूटना कठिन है। अच्छा संग करे तो छूट सकते हैं, परंतु ऐसे पीने वाले सत्संग करते नहीं, वे आते ही नहीं, सत्संग नहीं जाते। ऐसी बात है, हम क्या कहें बताओ, आप सलाह दो क्या करें। मुराजी कहते हैं कि आजकल तो रुपए में 80 100 आदमियों में से 80 आदमी पीते हैं, क्या कहाँ जाए कोई, तो भाई भाई को छोड़े क्या छोड़े। विश्वास से ये कहता हूँ कि ऐसी मैं सम्मति नहीं देता, जहां तक निभाओ, छोड़ दे तो अच्छी बात है, नहीं छोड़े तो निभाओ। ये कर सकते हो हमारे साथ संग मत करो, आप ठीक रहो तो ठीक, नहीं तो संग मत करो, ये कर सकते हैं। बड़ी आफत है, स्त्री का धर्म है भगवान को पुकारे, हे नाथ हे मेरे नाथ क्या करूं मैं, बड़ी मुसीबत है, मैं क्या करूं। सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त वत्सल कान में वह पौन जट ही जाए। सच्चे हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करो तो सुधार हो सकता है। तो कठिन काम कठिन है, करने से मानने वाला नहीं है। यदि कोई लड़की किसी दूसरी जाति के लड़के से शादी कर ले तो माँ बाप को क्या करना चाहिए। बढ़िया बात तो है कि मैंने मेरी पांती देर तारक कर दी, अपने जितना लड़का है, आप है, माँ है, बाप है, इनकी सब पांती करके, उनके पांती अर्जन दे करके हाथ जोड़ ले आप अलग जाओ। कभी उसको घर में बुलावे कि नहीं। घर में नहीं बुलाना चाहिए, मेरे समझ में ये है, परंतु करते नहीं है। मां से ये काम होना मुश्किल है, कठिन काम करेंगे नहीं। फिर से हो यही बात करनी पड़ेगी, सहरा अंदर है, अंत में यही करना पड़ेगा। मां छोड़ नहीं सकती, ऐसी घटनाएं हुई है कहीं, छोड़ नहीं सकती। मतलब लड़की यदि दूसरे लड़के से शादी कर ले, दूसरी जाति वाले, तो लड़की के माँ बाप क्या करें। वही क्वेश्चन है, उसको पांती देने की भी जरूरत नहीं है। आजकल तो पांती होती है, कानून बन गया है तो पांती देर कर लो, पांती दे दो, इतने इतने काफी है, ये काफी। बार बार उसको बुलाना, बेटी के नाते बुलाना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी सम्मति नहीं है, फिर आप जैसी मर्जी, मानते नहीं है ना, बाप मानते, माँ बिल्कुल नहीं मानते, मोह है। प्रारब्ध में लिखा है उतना तो मिलेगा, तो फिर अब दुकान में जाना और वहां पर खूब देर तक बैठे रहना, बिल्कुल आलस है, प्रमाद है, ये ठीक नहीं है। अपना काम कर्तव्य करना तत्परता से, धन के लिए नहीं, तत्परता से काम करना, उत्साह पे, मिल जाए थोड़ा मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, ना मिल जाए, पर उत्साह से काम जरूर करना। निकम्मा रहना ये काम उचित नहीं है। हम लोगों को मुफ्त में रोटी मिलती है, फिर भी काम नहीं मिलता, हमारे काम रहता है। मुफ्त में सब रोटी मुफ्त में मिलती है, कपड़ा मुफ्त में मिलता है, टिकट मुफ्त मिलता है, मकान मुफ्त मिलता है, पुस्तक मुफ्त में मिलती है, सब मुफ्त मिलती है, फिर भी निकम नहीं रहते। निकमारा काम कर्तव्य नहीं है, मनुष्य कर्तव्य नहीं है। प्रारब्ध का काम है चिंता नहीं तोड़ना, काम रही तोड़ना है ही नहीं, कहीं नहीं है। प्रारब्ध का तात्पर्य चिंता रही तोड़ना है, काम रही तोड़ना नहीं है, कर्तव्य कर्म करना, उसे जो मिल जाए उसे संतोष। आप कहते हैं कि भगवान ही आपके हैं और आप भगवान के ही हैं। अब बार बार हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, जैसा आप बताते हैं, पर अंदर वैसी तड़फन होनी चाहिए जैसा आप चाहते हैं, वैसी मीरा जैसी द्रौपदी जैसी तड़फन नहीं है, तो अब क्या करें हम? तड़फन पैदा करो, बार बार कहो ये बात आप सुनो, ध्यान दो, मेरे कहने से कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं? कहते बहुत फर्क पड़ा है, कई तो फर्क पड़ेगा जरूर। खास ममई वांसो जीव लोग भगवान ने कहा है, को समझेगा ईश्वर में शरीर में नहीं। उपनिषद में अमृत से पुत्र सब आया है, आप परमात्मा के हो, आपका संबंध परमात्मा के साथ है, ऐसा किसी के साथ है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है। संसार को अपना मानते हैं और परमात्मा को अपना नहीं मानते हैं, ये बहुत बड़ी भारी गलती है। संसार की चीजों को नहीं मानते हैं, अपनी योग्यता, अपना बल, अपनी बुद्धि, अपने सामने समाज, ये अपनी मानते हैं, अपनी नहीं है। शरीर वस्तु अपनी नहीं है, बिल्कुल अपनी नहीं है, अपने साथ रहेंगे नहीं और भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं, वो अपने हैं और सब छोड़ेंगे नहीं, कोई चीज साथ में रहेगी नहीं, सब छोड़ेंगे, मन भी बदल जाएगा, बुद्धि बदल जाएगी, सब बदल जाएगा, कोई साथ नहीं देगा, साथ देने वाले ही भगवान है। प्रार्थना करो, हृदय से करो, परमात्मा के सिवाय आपका कोई है नहीं, वही तो आप जानो, आप जान बताओ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और शैल सुख राशि है, जितना संबंध संसार से जोड़ोगे उतना दुख पाओगे ही, दिया में आए मेरे शैल सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख रूप है, संसार के सब जोड़ने से दुख है, अरे ये संबंध रहेगा नहीं, रख सकते नहीं, धन के सब संबंध, धन के साथ संबंध, भाई बंधुओं के साथ संबंध, कुटुंब के साथ, घर के साथ, जमीन के साथ, जायदाद के साथ संबंध नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, और भगवान का संबंध टूटेगा नहीं, आप भूल जाओगे, आपको पता नहीं है, आप नास्तिक बन सकते हो और भगवान नहीं छोड़ दे, भगवान कहते मुंबई मानसो जीव लोग, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। भगवान कहते हैं मैं मानसो जीव लोग, जीव भूत सनातन अनाधिकार से सदा से मेरा अंश है, इसे भूगते भूलने से ही आफत हुई है, और ये जब तक भूलोगे तब तक आफत छूटेगी नहीं, अरे भगवान को अपना मान लोगे आफत नहीं आएगी, सब दुख दूर हो जाएगा, आपके जैसे नहीं जैसे वो आप ही पर मन नहीं है, भगवान के हो जाओ सर्वदा, संसार बदल जाए, संसार सब बदल जाए, आपका कुटुंब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, असली लाइन पर आ जाओ भाई, हे नाथ, हे नाथ बोलो नहीं, हे प्रभु बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते हरदम कह तो हे नाथ बोलो नहीं, हे प्रभु मैं आपको बोलो नहीं, हरे स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षरम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश निकलने वाली भगवान की स्मृति है। अर्जुन ने भी अंत में यही कहा, नष्टो हुआ स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा, लब्धा है ना, लादी स्मृति लदगी, स्मृति है आप में, खो गई है स्मृति लब्धा, हरि से वचन भगवान से कहो, असली बात है, बहुत हित की बात है, बढ़िया बात है, सार बात है। भगवान के दर्शनों के बिना भगवान को अपना मानना या भगवान की भक्ति करना ये सब हमको नकली मालूम देते हैं। दर्शन मुश्किल है, अपना मानना सुगम है, दर्शन तो भगवान के अधीन है, अपना मानना अपने अधीन है, अपना आप किसी भगवान मान सकते हो? भरत जी महाराज ने कहा, भरत जी हैं, भरत जी के समान कौन है, भरत सने को राम सने ही जग जपु राम, राम जप जे ही, वे भरत जी कहे जाने राम कुटिल कर मोही, जाने राम कुटिल कर मोही, लोक कहे गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण त्रिमोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे, जाने राम कुटिल कर मोही, लोग गुरु साहेब द्रोही, तो भी सीताराम शरणति मोरे हर निर्मल अनुग्रह तोरे। सार बात है, सार बात। क्या बलदेव भगवान दृश्य है? राम कुटिल कर कोई कुटिल मानते है भक्त को? लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, तो द्रोही है ऐसा माने तो भी सीताराम चरण थी मोरे अनुग्रह तो रहे। प्रयागराज से मांगते हैं पर जी महाराज, इस वास्ते भगवान अपने हैं, इसमें संदेह नहीं। कहते हैं कि आप भगवान से कह दो कि हमको दर्शन दे दे रहे। मैं तो कम सबूत दे दो, आपको बहन है, मैं तो कहूँ सबको दर्शन दो, माँ तो दुनिया को दर्शन दे दो। मेरे में शक्ति नहीं, मेरे में ऐसी भक्ति नहीं, मेरी ऐसी योग्यता नहीं, मेरा ऐसा अधिकार नहीं, कहूँ क्या हुआ आपको कह दूंगा। ये आपके अधीन है, आपके और किसी का अधीन नहीं है। आप खुद करो प्रार्थना, हो सकता है जिसमें भी अपना मानने में आप स्वतंत्र हो, दर्शन देने में भगवान स्वतंत्र है, दर्शन लेने में आप स्वतंत्र नहीं हो, भगवान को मेरा मानने में स्वतंत्र हो। हस्त मुख्य पे या तो सी कृष्ण किमत किमत भूतम हृदय निर्यासी मोहरम पौरुषम गणयामी थे। सूरदास जी ने कहा क्या आप छुटा दे दो बलदान निर्मल मेरे, पर हृदय से जाओ तो मैं आप भी जरूर सूर भी हो। आप भगवान को ना मान सकते हो, इसमें आप स्वतंत्र हो, आप सब स्वतंत्र हो। इसमें भगवान को अपना मानने में बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र हो। पर बताओ, बताओ मेरे को, पर बताओ तो बताओ भगवान को अपना मानने में क्या परिवर्तन है? दर्शन देना भगवान का अधीन है, अपना मानना अपने अधीन है, अपने अधीन पूरा काम करो, भगवान का अधीन भगवान काम करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा बाजार में हम अपने अधीन का काम पूरा करो। हम भाई भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मेरा भाई का मंत्र है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जाके श्री मोर मूर मेरो पति सुभी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, चेला मानो, आप साधु हो तो चेला मान लो, ब्राह्मण चेला मान लो, भगवान को चेला मान लो, भगवान गुरु मान लो, भगवान भाई मान लो, भगवान मित्र मान लो, भगवान मालिक मान लो। आपके जो सजे सोई भगवान के साथ में संबंध जोड़ लो, वो संबंध सच्चा है। संसार के साथ संबंध खराब है और संसार खराब नहीं है, संबंध खास चीज, खास चीज। भगवान के साथ संबंध जोड़ लो और संसार से संबंध तोड़ लो, खास बात इतनी खास बात। संबंध तोड़ दे नहीं, आधा तोड़ दो, आधा आधा। क्या मैं अपने भाई के साथ संबंध रखता हूँ तो भाई का संबंध मैं न रखूं और उसके संबंध को निभाऊं। माँ है, मेरी माँ है, तो माँ की सेवा तत्परता से तन मन भन से करो, पर माँ मेरी है, मेरा कहना मन है, ये छोड़ दो। ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। जितने संसार अपने, अपना नहीं कोई भी, सेवा अपने करो, उनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, जितने संसार में सबको, पर अपना मत मानो। अरे भगवान को याद करो और अपना मानो, सेवा करने की जरूरत नहीं, चीज की जरूरत नहीं, अपना मानने की जरूरत है। क्योंकि भगवान कहते हैं ममई वंश हो, भगवान के आप हो, ये खास बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, भगवान के हो, इसमें संदेह नहीं है आपके। मैं तो ये मानता हूं कि पहले से आपके फर्क पड़ा है और फिर फर्क पड़ेगा, फर्क जरूर पड़ेगा। सच्ची बात है, वो सच्ची सच्ची रहेगी। आप भूल जाओ, भूल गए थे, परंतु सच्ची बात है, भगवान का अंश हो, आप भगवान हो, ये में संदेह नहीं है। आप मानोगे तो निहाल हो जाओगे, नहीं मानोगे दुख पाओगे, इतनी बात है, पक्की बात है। संसार साथ आपका संबंध नहीं है, आपने संसार के साथ संबंध मान रखा है, भगवान को भुला रखा है। ये गलती हुई है, बड़ी गलती, मूल गलती यही है। संसार अपना नहीं है, संसार की सेवा करो। संसार की जो चीजें हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, अहम तक है, ये अपना प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खग मनो बुद्धि रेव अहंकार बिंदा प्रति रसा अपरे यम, ये हम अपना, ये अपना प्रकृति है। जीव भूत माम जीव परा प्रकृति, परमात्मा के नजीक आप हो। अहंकार नजीक नजीक, अहंकार अपरा है, जड़ भूत जड़ है, अहंकार तक अपना नहीं है। मैं हूँ, मैं प्रकृति हूँ, परमात्मा है, हूँ परमात्मा का अंश, मैं प्रकृति का अंश, अहंकार प्रकृति का अंश है। जो धातु रहे वह अहंकार वो बाधक नहीं है, जड़ चेतन ग्रंथि का अहंकार ये बाधक है, ये खास बाधक है। सुनो, मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गुरु देव होगा दूसरा न कोई। आदि बात तो कई मानते हैं मेरे गुरु बात, परंतु आदि बात मानते हैं मेरा न कोई, मेरा कोई नहीं है, इस आवश्यकता से है। सेवा करो, सेवा करने के लिए सब हमारे जो परिचित है, हमारे परिचित है, सेवा करो। सेवा नहीं कर सो तो माफी मांग लो, सेवा करो। क्योंकि संसार की चीज आप लिए बैठे हो, शरीर संसार का, मन संसार का, बुद्धि संसार की, आप संसार का, आपका शरीर संसार का, वस्तु संसार की, घर संसार का, जमीन संसार की, जायदाद संसार की, सब संसार की है। इस बात से संसार की सेवा तत्परता से करो, ये संसार की चीज मानो, और मैं भगवान का ये संसार की निहाल हो जाओ। मैं भगवान का और ये सब संसार की सच्ची बात है, निहाल हो जाओ, एकदम सच्ची बात। आपकी योग्यता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका बल, ये सब संसार का है, आपका नहीं है। आप शुद्ध स्वरूप परमात्मा के, मम एव अंश, मम एव अंश। जैसे हम माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे भगवान कहते हैं अपना मम एव अंश, केवल केवल मेरा अंश, केवल मेरा अंश, मम एव अंश। मन सरसन इंद्रिया प्रकृति स्थान है, इनको कहता है, इनको अपनी मानता है, ये गलती होती है। उत्क्रा मानता हूँ सितम हुआ भी भंजान हुआ गुणान्वितम विमुना दान पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान नेत्र है उसे जानते हैं, नेत्र सुने भगवान अपने हैं। ममे वंश, ममे वंश है, केवल भगवान का अंश, शुद्ध अंश है भगवान का, शुद्ध अंश। ये मिटेगा नहीं कभी, महाप्रलय सर्गे बिनु बजायते प्रलय न बेतनते, से कभी ये मिटेगा नहीं, सदा का है। अरे ये मान लो निहाल हो जाओगे, नहीं मानो तो पाओगे, ये बात है सच्ची। आपका संसार में कुछ नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें रत्ती भर चीज भी आपकी नहीं है, रत्ती भर भी चीज आपकी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे भगवान पूरे के पूरे मेरे, भगवान सेवा नहीं सेवा सेवा नहीं, सेवा नहीं है। एक माँ के 10 लड़के हो, 10 लड़कों में माँ सबकी पूरी की पूरी माँ मेरी है, सब लड़के से माँ पूरी मेरी है, यानी माँ का हिस्सा हो 10 वैसे माँ का आभार है, ऐसा नहीं। ऐसे भगवान पूरे के पूरे हमारे, पूरे के पूरे हमारे, हमारे आप मान सकते हो। भगवान भी चो नहीं कर सकते, भगवान को अपना मानो, दूसरों को अपना मत मानो, भगवान में ताकत नहीं है। आपका त्याग करे ये शक्ति नहीं है भगवान में, भगवान शक्ति है ही नहीं, आप भुला सकते ही नहीं, आप भूल सकते हो, आप भुलाते हो तो पाते हो, भगवान नहीं भुलाते। भगवान जानते हैं इस बात को, आप मान लो इस बात को, आपको मानना है, भगवान का जानना है, भगवान जानते हैं इस बात को, मेरा अंश है, आप मान लो भगवान के हैं। भगवान के विषय में मानने की मुख्यता है, संसार के विषय जानने की मुख्यता है। जानना और मानना दो आपके हाथ की बात है। संसार मेरा नहीं है जानना है, संसार में कोई चीज हमारी नहीं है जानना है, भगवान मेरा ये मानना है, सब काम ठीक हो जाएगा, संदेह नहीं किंचित मात्र, संसार अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं बिल्कुल, ये जानना है हमारा नहीं है, सब छूटेगा, शरीर भी छूट जाएगा, कुट भी छूट जाएगा, जमीन छूट जाएगी, जायदाद छूट जाएगी, रुपया छूट जाएगी, वस्तु छूट जाएगी, सब छूट जाएगी, अब साथ जाएगी नहीं, रोग है इनको अपनी माना कर, रोना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, भगवान को अपना मान लो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, केवल अपना भगवान मेरा है, मेरे तो मेरे दर को पाल दूसरा न कोई, निश्चिंत हो जाओ, सार बात है, सार बात उम्र भरेगा, सार बात है, मेरे भगवान है, मैं भगवान हूं एकदम। छोटी सी बात और पूछी, आपने कहा कि राग द्वेष से निवृत्त हो जाओ और किसी का अहित मत करो, इससे आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि भगवान के दर्शन है वो तीव्र लालसा से होंगे, किसी क्रिया से नहीं होंगे, तो ये भगवत प्राप्ति और भगवान के दर्शन दोनों एक है या अलग अलग है? भगवत प्राप्ति तो तत्व ज्ञान में कहते हैं, तत्व ज्ञान होगा उसको भगवत प्राप्ति कहते हैं, परंतु तत्व ज्ञान है अपने स्वरूप का बोध, अपने स्वरूप के बोध से मुक्ति हो जाएगी इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु भगवान के दर्शन हो जाए ये नियम नहीं है, भगवान के दर्शन प्रेम से होते हैं, प्रेम अपनापन से होता है, प्रेम तपस्या से नहीं होता, और कोई उपाय नहीं है, अपना मानना केवल अपना, प्रेम के लिए केवल अपना मानना है, इनके सिवाय कोई शक्ति नहीं है कि भगवान को भस्म कर ले, अपना मानने के भगवान सो नहीं कर सकते, भगवान भगवान निर्बल हो जाएंगे, आप केवल भगवान को ही मानो और किसी को नहीं मानो, भगवान निर्बल हो जाएंगे, आप भगवान हो जाओगे, भगत मेरे मुकुट मणि हो संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान के समान अपना कोई है नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, अपना कोई है ही नहीं, केवल भगवान है, केवल भगवान अपना है, बिल्कुल अपना है, माँ में एव अंश, एव केवल मेरा अंश है, यह शरीर जैसे माँ बाप दोनों का अंश है, जो आप स्वयं भगवान का अंश है, प्रगति साथ नहीं है, प्रगति के साथ नहीं, केवल शुद्ध भगवान का अंश है, एकदम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, एकदम अंश भगवान का साक्षात, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओ, मुक्ति हो जाएगी। ये भगवत प्राप्ति मरने के बाद होती है या पहले ही हो जाती है? पहले ही हो जाती है, मरने के बाद होने का पता नहीं है, बाद होता नहीं होता है पता नहीं है, यदि पहले होती है तो इसका अनुभव कैसे हो कि हमको भगवान की प्राप्ति हो गई, पहचान क्या है? भोजन भोजन कर ले उसकी पहचान क्या है, थर्मामीटर लगाओ, पानी पी लिया प्यास मिट गई, थर्मामीटर लगाओ, थर्मामीटर लगाओ क्या, क्या भगवान मिल गए, कैसी बात करते हो, भूखा है भोजन कर लिया पता नहीं लगे, प्यासा है पानी पी लिया पता ही नहीं लगे, ऐसी भगवत प्राप्ति नहीं है, प्यासा आदमी जल पी लिया फर्क पड़ता है नहीं, क्यों आप खुद में फर्क पड़ेगा, परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, ऐसी है ही नहीं, सूर दूध है उगाने वाला, बेटी लाओ बेटी लाओ भाई, क्या बेटी लाओ, सूर दे सूर दूध है उगने में, बेटी की जरूरत है, ऐसा जरूरत है, कभी पर करो जा रात करो क्या, देखे सूर्य देखे सूर्य के लिए लालटन जरूरत है, तो भगवान सूर्य से कमजोर है जो पता ही नहीं लगे, ये संभव नहीं है बिल्कुल, खी अंदेशा शिखर पानी कहा ना, क्या शोक से है तस्वीर दृष्टि पर आवा भिंदे दे रे ग्रंथि सिद्धते सर्व संशया क्षीयते सकर्माणि तस्वीर दृष्टि पर आवा, पर भी अवर है जहाँ उसके सब संशय मिट जाते हैं, भिंदते रे ग्रंथि जड़ से तरह ग्रंथ यह विदन हो जाता है। विद्यते सिद्धते सर्वश्रया क्रियते सकार पाणी दर्शन दृष्टि परा हो परमात्मा दर्शन और सब हो जाता है। संशय किंचित रहता ही नहीं, किंचित बात नहीं। जब तक संशय तब तक प्राप्ति नहीं हुई, जब तक संदेह तो प्राप्ति नहीं हुई। प्राप्ति होने पर संदेह रहते नहीं, दोनों साथ ही रहते। संदेह ही रहे तो प्राप्ति हो जाए, ये रहता ही नहीं, होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि कर से मान लो ऐसी बात नहीं है, मान लो अपना यही कर रहे बात, अपना है, मेरा है, मेरा है। जैसे ब्याह हुई लड़की पति को अपना मान लेती है, ऐसे मान लो, मान ये मानने की चीज है, जानने की चीज अपना कुछ नहीं है। जानने की मानने की दो बात कर लो, ध्यान जो अपना कुछ नहीं है ये बात सच्ची है। आपके साथ रहने वाला कुछ नहीं है, त्रिलोकी में कुछ नहीं है। अरे भगवान अपना है, ये दूर जा सकते ही नहीं है। सर्वसमर्थ परमात्मा हमारा त्याग करने में असमर्थ है, हमारा त्याग कर सकते नहीं भगवान, सामर्थ्य नहीं। भगवान सब सामर्थ्य होते हुए भी त्याग नहीं कर सकते। भगवान हमारे छोड़ सकते नहीं, दूसरा कोई शौक। सच्ची बात है, आपका अनुभव का था काल्पनिक बता रहा हूँ। कहते हैं कि गोमूत्र आटे में ये साफ कर रखा, आप गोमूत्र को आटे में सान कर रोटी बनाकर दे, उसकी दुर्गंध भी नहीं आएगी। और जो प्रभावित व्यक्ति है उनको खिलाया जाए, उसी से स्नान कराया जाए, इतना ही नहीं उनके सोल को यदि किया जाए मालिश नाभि में रखा जाए तो शिखरा तो शिक्र मुक्त हो जाते। कई लोग एक बारे हम इतना देते हैं, संक्षेप में बोल दो आप देखा है। मैंने बताया हम एक मिश्रा परिवार में एक लौता बेटा पीता था, उसकी माँ को बताया देना छोड़ दिया। कोई नए सज्जन है कहते हैं गो आटे में गोमूत्र डाल करके उसको रोटी बना रहे, उसको पानी की जगह गोमूत्र डाले, ज्यादा नहीं पानी पानी डाले, थोड़ा सा मिला दे भाई। आपने लिखा है वो बोलूं या आप कह रहे हैं वो बोलूं? क्या आटे के अंदर गोमूत्र मिला करके और उसको गूंदे थोड़ा सा जल्दी मिला दो और फिर वो रोटी है वो शराब पीने वाले व्यक्ति को दिया जाए और गोमूत्र और जल में डालकर स्नान करावे और उसके कपड़ों में और में थोड़ा गोमूत्र यूं लगा दे, नाभि में गोमूत्र रखे तो उसको शराब पीने की आदत छूट जाएगी, ऐसा बता रहे हैं। ऐसी बात हमने सुना नहीं, ऐसा अगर हो जब ऐसी बात है उत्तम बात है। पर गोमूत्र बूटी गाय मत लेना, बछड़ी गाय तो बढ़िया है, वो तेजाब बहुत तेज होता है, आत्म घाव हो जाए। गोमूत्र छोटी मछली है ना, दूध पहने वाली मछली हो उसका गोमूत्र दो, अच्छा है। बूढ़ी गाय में बहुत तेज होता है, आता छेद हो जाएगा। आप किस विषय में डॉक्टर हैं? आपने देखा ऐसे कर ले कह रहे हैं, हमने देखा नए आदमी तो डॉक्टर लिखा इसलिए कह रहा हूँ। तो बहन कहती है नहीं हमारे पति पीते हैं तो उनको दो बछड़ी का गोमूत्र लेना चाहिए, सिद्ध पवित्र है चीज पवित्र, इसमें संदेह नहीं। पानी में मिला दो उस पर चीज पवित्र है, होगा क्या पता नहीं, हमने सुना नहीं पहले। अच्छे अच्छे बछड़ी का गोबर ले हो बछड़ी का बहुत अच्छा है, खांसी मिल जाए, श्वास मिल जाए। हमारे वामदेव जी महाराज थे, उनके गौमूत्र लेने से बहुत फायदा हुआ, बहुत दमा था उनके, बहुत उच्च स्तरीय दमा था उनका। छोटी बछड़ी दूध पीने वाली, दूध पीना बछड़ी का गौमूत्र थोड़ा दर थोड़ा दर रहते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। शेर जी के हृदय का रोग था तो गौमूत्र सेक करते थे, गोबर गर्म करके रुई पुरानी रुई और चांदनी वज्र वाले खड़े उसको सेव करते थे, मिलता है हृदय का सेव मिलता है, दर्द मिटता है, जाने की बात है। गौमूत्र में बहुत गुण है और बूढ़ी बड़ी गाय का नहीं, तेज बहुत होता है, छेद हो जाए आता है। दूध पीने वाली बछड़ी हो उसका गौमूत्र दे थोड़ा दो थोड़ा रोजीना, बहुत लोगों को नाश करता है। गऊ को रोजीना जाकर पुजारो, प्यार करो, रोग मिट जाएगा। स्नेह से प्रेम से पालो, पगी दबाओ, सब करो, खुश हो जाए गऊ, खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाएगी, वही प्रसन्नता से रोग मिट जाएगा। ऐसी बात सुनी है आप करके देखो, गऊ कैसा होता है, गऊ की कृपा से बहुत काम होता है, गऊओं की कृपा से बहुत काम होता है। गायों को मार रहे हैं, बहुत बड़ी भारी हत्या कर रहे हैं, मानते हैं नहीं। मैं तो ये प्रश्न रखता हूं कि जानवरों को मारते हो, अंत में मारने वालों को काम क्या दोगे, जंतु बहुत थोड़े रह गए, अभी खत्म हो जाएंगे, ये आपका कारखाना सब बंद हो जाएगा, उनको जीव का क्या दोगे, इसका उत्तर नहीं मिला है मेरे को, दो तीन वर्षों से कह रहा हूं। आप ये बंद करो नहीं तो क्या जीव का दोगे, आप जीव है नहीं क्या दोगे, पशु रह गए जी क्या मारोगे, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, बड़ा भारी अनर्थ है। पशुओं को मार रहे हैं, जंगली पशुओं को मारना शुरू कर दिया है, हाथियों को मारना शुरू कर दिया, सर्पों को मारना शुरू कर दिया, जानवरों को मारना, छोटे बड़ों को मारना शुरू कर दिया है, चूहा खाना शुरू कर दिया है डॉक्टरों ने, चूहे में तेल बहुत होता है, क्या क्या करे वो मान जाए, राक्षस मारा है मनुष्य राक्षस मारा। छोटे छोरे की अंगुली मिली ऐसी बात हमने सुनी है, हिंदुओं का नाश हो रहा है, हिंदू मुसलमान बन रहे हैं, हिंदू ईसाई बन रहे हैं, सैकड़ों लाखों लाखों की तादाद में हिंदुओं का नाश हो रहा है, हिंदू पैदा बंगाली कर रहे हैं, इसका नतीजा बहुत खराब दिखता है, होगा क्या हम जानते नहीं, भविष्य हमारे को पता नहीं, चीज खराब है ऐसा ऐसा हमारे संदेह नहीं है, बहुत खराब है, परिवार नियोजन बहुत खराब है, कृपा करो इसको बंद करो, अच्छी बात है। अखबार वाले मानते रहे, अखबारों में गर्भपात की बात तो फिर भी सुनी लोगों ने, ये बात अखबारों ने छापी नहीं, कहते ये तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ऐसी बात बैठा दी है आपके हृदय में, सुनते नहीं, बहुत नुकसान है इसे, बड़ा भारी नुकसान है, वंश आपका नष्ट हो जाएगा, लड़कियों को आप घर देते हो, आप मातृशक्ति है, ये मातृशक्ति का अपमान है, लड़की जो गर्भ गृह रहा है बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी मातृशक्ति है माँ, आप इतने बैठे हैं कौन माँ बिना कौन है ही बताओ, माँ बिना कौन आया बताओ, ये माता और भाई सब है, माँ बिना कौन आया, माँ बिना आपकी सत्ता ही नहीं है, आप रह ही नहीं सकते, उस माँ की आप नाश हत्या कर रहे हो, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भयंकर पाप है, आपका वंश नष्ट हो जाएगा, कोई मानते है नहीं, बहुत अनर्थ है, बड़ा भारी अनर्थ है। गीता डायरी में एक बात लिखी है महाराज जी, हाँ, कि जिसके पास गौ रहती है वो एक प्रकार से इंद्र ही है। स्त्री कैसे है, गौ रहने में बहुत भाग्यशाली है, इंद्र है, गौ रखने वाला भाग्यशाली है। ये बात कैसे आई अब गीता पे इसमें? महाराज जी, जिसके पास गौ रहती है वह एक प्रकार से इंद्र ही है। कैसे बताओ आप बताओ, सजर को ही बताओ। क्या गौ से गौ रखता है वो बड़ भागी है, भाग्यशाली है, हम ये मानते हैं। ये बहुत ठीक है, नहीं नहीं महाराज जी ने पढ़ लिया ना, मैं तो पढ़ ली। आप जिसके पास गौवे रहती है वह एक प्रकार से इंद्र ही है। इंद्र इंद्र, इंद्र त्रिलोकी का राजा इंद्र। हाँ, वो स्त्री है, कैसे लिखा है पता वही, और चांद बोलिए बेटा है। अरे पूछ तू छापता है तू, तो देख तो लिया कर। इंद्र ही है ये, इंद्र ही है ये, ऐसा लगा वो एक प्रकार से इंद्र ही है। अब तो ठीक है, आई बात है महाराज जी, शुरू करो भैया। पहले तो आपके एक मीटिंग होती थी, कोई पुस्तक सबती उस वो महाराज पांच सात आदमी थे, निश्चय करता वही सबती थी, आजकल वो नहीं है। समाचार पत्रों में आया है कि सरकार शीघ्र ही जनसंख्या नीति विचार करके अब घोषित करने वाली है। क्या जनसंख्या के ऊपर एक विशेष रूप से कानून बनाने वाली है? कानून नाश करते हैं बारे परिवार नियोजन का और का, यही कुछ नाश कर दें। हमारे सरकार पर भरोसा नहीं है, ये बंद कर दे, भरोसा नहीं है हमारा। आपका क्या है इसमें आशय क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, हो जाए तो। सरकार ये नियम बना सकती है कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे वो चुनाव आदि में तो नहीं खड़े होंगे, सोता ही और भी कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। या वो तो रिजेक्ट हो गया चुनाव वाला, तो सुना अब नए ढंग से बस चुनाव वाला तो रिजेक्ट हो गया पार्लियामेंट में, जो नौकर अब राशि नौकरी नहीं मिलेगी उनको, ये नहीं मिलेगा वो नहीं, नौकरी सरकारी नौकरियां नहीं मिलेगी उनको, दो से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे। मैं तो वो बहुत बढ़िया है, निहाल हो जाऊंगा। क्या छोकरी नौकरी मिले सरकार की? सरकार नाक रगड़ी नाक, अगर आप तैयार होता तो उसको नाक रगड़ना पड़ेगा, और आप तैयार नहीं हो गए तो करेंगे? आप चाहते हो इस बार तो होगा सर, आप अगर नहीं चाहो तो सरकार ताकत नहीं है, सरकार चलेगी किस पर? मैं आप ही कुछ ले जाओ तुमको कौन विचार करे? ये अंग्रेजी गाय है, इनकी सेवा भी गौ सेवा में ही मानी जाएगी क्या? अंग्रेजी गाय भैंस ही है, गाय इतनी बोलती भी नहीं, वो ककुद ऊपर ककुद है ही नहीं, कोई भैंस की तरह है, गाय इतनी पवित्र नहीं है, खाती है ज्यादा, क्रोध हो ज्यादा, घेर घी है कमती, दूध ज्यादा घी कमती, सार चीज कम। अभी भैंसों का दूध हुआ, भैंसों का दूध बम्बई में भैंसों का दूध चलता है, गाय का दूध नहीं मिलता। गायों को तो मार दी, कत्ल कर दी है, हिंदुस्तान की गाय की आत्मा बड़ी कीमती होती है, तो बेचते हैं टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, 10,000 8-10,000 12,000 15,000 एक गाय के पैसे। आपकी बात कह गया दीनदयाल जी, हाँ वो आप पोस्टर के लिए बोल रहे थे वो। अच्छा महाराज जी, पोस्टर यहाँ पोस्टर लगाए हुए हैं नीचे, वो एक और चरखी दादरी वाला लगाता है ना, ये ऐसे गाय काटते हैं, वो गाय का खून और वो मांस बिखरा रहता है, उस पोस्टर को देख करके और इंक्वायरी हो रही है कि ये पोस्टर कहाँ से आया, क्यों लगाया, गोविंद भवन में क्यों लगाया गया है, और उसको उतारने का फाड़ने का और जो है ये क्रम चला यहाँ पता नहीं कई छापा दे जाए, मैंने पढ़ा नहीं है, देखा क्यों लगाया कैसे लगाया पता नहीं। मेरी प्रार्थना है गीता प्रेस को बचाओ, गीता प्रेस को बचाओ, गीता प्रेस में ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो सरकार से विरुद्ध हो, सरकार से विरुद्ध हो ऐसा काम नहीं होना चाहिए गीता प्रेस में। उनके तो वे चाहते कई, पर गीता प्रेस चल रहा है कोई भगवान की कृपा से, इसमें याद रखो गीता प्रेस में काम मत करो। आप संसार लेकर बैठे हो, इस वास्ते आप सावधान ज्यादा रहना चाहिए, संसार लेकर बैठे हो। और संस्था लेके बैठे हैं, आपको विशेष सावधान रखनी चाहिए, कई बार अच्छा गोमूत्र वाली रोटी मैं देखा है गांव में, इधर आ जाइए। हमारे यहाँ मैं नागपुर में हूँ, नागपुर में एक मिश्रा परिवार है, उनकी माता जी जो है राम जी की बड़ी भक्त, लेकिन बच्चा शराबी, अभी विवाह हुआ तो विवाह के पूर्व हमारे पास आती थी अक्सर, तो हमारी बच्ची ने भी उनको बताया कि माता जी ऐसा करो लाभ होगा, हम तो उनको समझाए, बच्चियों की बात मान गई, ये भी कह रही है, इसने भी सुना होगा कहीं, वो जाकर के क्या की कि आटा गूंथती थी, थोड़ा 2 चम्मच डाल देती थी गोमूत्र का। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रोटी जब पकेगी तो उसकी गंध नहीं आएगी, और गंध का प्रभाव जो है मनो वह स्रोतस पर पड़ता है, मन पर, इसमें गोमूत्र में जो गंध होती है वो गंध से ही आदत छूटती है, तो सीधे जब उसका जो है स्रोतस प्रभावित हो जाता है, मन जब प्रभाव में आ जाता है तो धीरे धीरे उससे जो है उच्चाटन होना शुरू हो जाता है। मिश्रा परिवार ने छोड़ दिया, उस मिश्रा परिवार का पता ठिकाना है क्या? आप लिख करके यहाँ से लिखेंगे आपका बच्चा जो है शराबी था, ये था, वो अच्छा नहीं है, बता देते हैं उनका, हम आपको लिख करके एड्रेस दे देंगे, एड्रेस दे देंगे, हाँ बिल्कुल अभी दे देता हूँ, उनसे आप पूछें कि आपका बच्चा, उनकी माता जी खुद लिखेगी आपको। एक चीज में मैं देखा और तर्क सम्मत बात है, अभी आपने इंद्र वाली बात पूछी होगी, मेरे मन में लगा जब पवित्र तो हमारे को दिखता है, पवित्र चीज पवित्र है, और जब गंगा का ही वास है उसमें महाराज जी, जो सब प्रकार का शुद्धिकरण करती है, सारे देवता जब गाय में निवास करते हैं तो गाय रखने वाला इंद्र तो होगा ही, बल्कि इंद्र से भी बड़ा होगा, इंद्र भी उसी में रहता है, गाय में ही रहता है, और जो गाय को रखेगा वो तो इंद्र से बड़ा होना ही होना है, इंद्र है, इसलिए गीता प्रेस ने लिख करके कोई अपराध तो किया नहीं, ठीक ही बात लिखा, गाय के खुर में सारे तीर्थ है, पूछ में है, सब में है, पूरी गाय ही देव है, तो पालना और उसकी सेवा करना, उसके पदार्थों का सेवन करना करके, हाँ जी करके देगा, हमने कहा कि जहाँ किया है वहाँ का पता ठिकाना दे दीजिए। तो भाई जिन बहन ने कहा था कि पति मानते नहीं तो वो बताओ मत, पानी में गौमूत्र मिला करके रोटी बनाओ, आप भी खाओ तो कोई दोष नहीं है, पति को वो भोजन कराओ, आपसे आप बुद्धि शुद्ध हो गई तो आप छोड़ देंगे, बहुत बढ़िया उपाय है, बहनों भाइयों को सुनो कहना है गोमूत्र मिलाओ पानी में, पवित्र चीज है, धातु आदि चीज शुद्ध करते हैं, विष करते हैं, तेल तकरे गवांग मूत्र, तेल में तकर में गवल के मूत्र में विष बुझाया जाए वो ठीक होता है। धातु पूजा करके धातु की भस्म की जाए बढ़िया होती है गौ मूत्र में, तो गौमूत्र का महत्व तो बहुत है, आयुर्वेद में बहुत लिखा है। और ये बात सुनने के नहीं कि ऐसा रोटी बनाई जाए तो वो सूट जाएगा, बहुत बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है, आप काम में लाओ तो अच्छी चीज है। जहां तक हो निरोग गाय निरोग गाय ये कह रहे हैं कि ये हमारी अपनी खोज है, ये कोई शास्त्र की बात तो है नहीं, हमारी अपनी खोज है। और यदि किसी को लाभ नहीं होगा तो आप हम पर केस करेंगे क्या? यदि किसी को आपने खिलाया और लाभ नहीं हुआ तो उसका कोई केस करेंगे क्या कि आप हमको संदेह की दृष्टि से देखते? भाई हमारा परिचय तो है नहीं, शास्त्र का नाम दिया नहीं इसलिए हम बोल रहे हैं। नहीं शास्त्र का न होने पर भी बात ठीक है, अमन बैठे ही नहीं करते, हमें पता नहीं है ये बात तो है, परंतु बात ठीक है। गौमूत्र से शुद्ध बुद्धि हो जाए तो छोड़ सकता है, ये संभव है, देखा हुआ मैं नहीं, आज सुना, आज ही आज उम्र में मैं सुना पाई। करके देखा है एक आदमी पर देखा है, एक आदमी देखो भाई, मैं कहूँ हानि नहीं है, साथ में पानी रहेगा तो हानि नहीं है। मैं तो माताओं को देखना चाहिए, रोटी बनाओ इसमें बनाओ, पवित्र चीज पवित्र है। हो गया, अब समय हो गया भाई, थोड़ा कीर्तन कर दो भगवान नाम, कोई सूचना देनी पर तो सूचना।